կինս էլ ասեց, դուր թողմս դստուրներդ, ես էլ թողում, ես էլ պատերազմի մասնակցեմ։ Եվ նույնպես եկավ 7-րդ վարշ։ Մի անգամ մարտական մեքենայով Մարտակերտի շրջանը գնացել, մնագեմ եղա այդ ժամանակ։ Հետո լսում իրա ձայնը գալիս է։ Բարձրանում վերևում նայում, նշանառու է տեղը նստած։ Այ աչիկ ինչ ունես, ստեղ ասմա դուր եկել ես ելեմ եկել։ Խնդրեցի Գարու բաբայան դրա մեքենայով վերադարձի Ստեփանակեր։ Բարձացել ենք Շուշիի ճանապարհով ասֆալտով, որ տանկին խփել են մեր տանկին։ Տրանից 7-րդ BMW-ն ես եմ եղել։ Տանկից հետո ձեր մեքենաներ։ Հա։ Որ խփել են, հետ են քաշվել 30-ից 40 մետր։ Հետո նորից առաջ անցել։ Բարձրացել ենք մտել Շուշիի հայոց հանգստարան կա Շուշի ճանապարհի աջ կողմի վրա։ Մենք էս աջ կողմի ճանապարհով բարձրացել ենք, տեղից մեկը քաղաք համտել, մենք էլ աջ կողմով բարձրացել ենք, վերևում առաջ հյուրանոց ա եղել այն ժամանակ։ Ազատագրելով հյուրանոցից բարձրացել ենք ձելե հերուստաաշտարակի Խաշմերուկում։ Հերուստաաշտարակի Խաշմերուկում հրաման եկավ մեզ, որ շուտ պետք է հասնենք Ասկերանի վրա, հարձակում ա եղել։ Գնացիկ տեսանք թուրքերը եկած միջև Գարեջրի գործարանի կողմը հասած խաղողի բաղերով, ճանապարհով, Ասկերանի շրջանի ահել, ջահել, կանայք հավաքված բոլորն ուզում էին հետա թուրքերին։ Որ տեսա տեխնիկան եկավ, ուրախացան, միասին հարձակվեցին, ժողովուրդը թուրքերը թողեցին փախան։ Նորից Շուշի մասին խոսենք, դուք ինչ եք զգացել, երբ մտել եք Շուշի։ Որ մտել ենք Շուշի, կարծես թե մի ձևի օդը փոխվալա։ Սովետի ժամանակ եղեցին քայքայված ա եղել։ Կարծես թե Շուշի հետ եկեղեցի գմբեթը լուսավորում էր, գմբեթ չկար լուսավորող, բայց այնպես լուսավորում էր, հույս էր տալիս, որ գնում էինք առաջ, կարծես թե պատերազմը չեն գնում։ Մեզ համար կայլում էինք Շուշով, տեխնիկայով բարձրանում ենք։ Ձեր մտքով անցել է, որ հնարավոր է չկարողանաք Շուշին վերցնել։ Չէ, այդպեսի բան չի եղել, վստահ միան առաջ էին գնում, որ Շուշին ազատագրենք, մեր եկեղեցի մնա մեր հայության մեջ։ Իսկ երբ տանկը խփեցին, վախ, զգուշավորություն չառաջացավ ձեր մեջ։ Տանկին, որ խփեցին, վառվեց։ Մենք ասում ենք, այս ինչ ա պատահել, մենք էլ գնանք, տեսնանք ինչ ա եղել։ Հետո անցանք առաջ, հարձակում կատարեցինք, նրանց տանկը բայց փախավ, չկարողացանք խփել։ Հրաման եկավ, որ հարձակումը քարավաճարի վրա 92 թվականին հուլիս ամսին։ Մի հատ տեխնիկայա BMW-նա մենք էինք, մեկ էլ մի 100 հոգով հետևակներ։ Հաթերքի ջոկատնար, Գետավանի, Դրումբոնի ջոկատների հետ միասին հարձակում կատարեցինք Չարեկտար գյուղի վրա։ Չհասած Չարեկտար, մեկ Ուրալ ենք խփել, մի հատ գազվածնվեց ենք խփել, մի քանի տեխնիկա բայվոյ չէին, բայց մեկենաներ էին։ Մի հատ շրջադարձ կար, առաջ անցանք, որ տեսնանք քիչ տեխնիկա կա, մեկը տեսանք թուրքը տանկը հարջնելուց դուրս եկավ, խփեց մեր մարտական մեքենային։ Որի մեջ դուք էիք։ Որի մեջ մենք էինք։ Ինձ մի 20 մետր հեռու շպրտեց քարերի մեջ, մի երիտասարդ նշանառու կար, որ խփեց մեր BMW-ին, արկը կպավ մեր նշանառուի։ Կամոն չէ այդ ժամանակ։ Կամոն էլ կար, նաև նոր էր եկել։ Ազնակազմը 3 ազնակազմով պիտի որ առաջի անգամ հարձակենք, Կարվաճարի վրա շատ փոքր ջոկատով, մի տեխնիկայով, մի մարտական մեքենայով շատ դժվար է եղել։ Տեղից էլ չեմ հիշում։ Ես գլխից վիրավորվեցի, ցնցում ստացա, աչքերս բացեցի, տեսա որ Երևան հոսպիտալում։ Հարցերի տղորանցից եւ իրանք ասեցի, որ ինչ ա պատահել իմ սրտից, հատ տվավ, ես ասացի, որ պիտի վրեժը լուծեմ։ 15 օրից հետո ես եկա մի ուրիշ մարտական մեքենայի վրա։ Այսինքն ձեր մարտական մեքենան ոչնչացվեց։ Հիմա ընդեղա կալմացրած ասֆալտի ձախ կողմի վրա, հանգիստնև կողքի։ Հուշարձան է, որպես հուշարձան մարտական մեքենան է։ Նշանառուն ափսոս սպանվալ ասալա, վարվելա մեջը, կամոն փրկվելա։ Ուրեմն տարան Երևան բուժման, կամոն էլ ուրիշ մեքենայի վարորդի հետ միասին մտչենում հարձակման ժամանակ կամոնել են դեղ, զոհվեց, շատ իմ սրտիս կպավ։ Միասին Ասկերանի շրջանի 5-րդ պոստում մի իրուկուն թուրքերը հարձակվեցին, 10-15 հոգի էին։ Գիշերվա ժամի 11-12-ից կլներ։ Դա 1992 թվականն է։ 92 թվականը, հա։ Մի 10 հոգու կրակեցինք, սպանեցինք այդ թուրքերին։ Մնացածը թողեն փախեն։ Հետո 5-րդ դիրքից տեղափոխվեցին մեզ, ասացին որ Չաթու գյուղի վերևում Բարձունք կա։ Այն Բարձունքից Նախճևանը թուրքերի ձեռն էր այդ ժամանակ։ Նախճևանի կա։ Նախճևանի։ Ասում եմ թուրքերի ձեռն է, այնտեղից շատ են կրակում, հարկավոր է այդ կրակակետերը վերացրած։ Գրիգորյան Արմենի հետ միասին բեմբեով բարձրացինք այդ Բարձունքով, վաճ ճանապարհ էր, այդ ճանապարհով մոտիկացանք Նախճևանի կան, տեսակ մի հատ Ուրալ սնարյադը բարձած մեքենա գալիս է տանկը կար ընդեղ, տանկին համար, արկեր էր բերում։ Մենք եկանք մոտիկացանք, այդ Ուրալը խփեցինք, Ուրալը պայթեց։ Հետ դարձրինք մեր BMP-ն թաքցրինք, որ թուրքերը չտեսնան։ 10-15 րոպե կաղնած մեր զինվորներն վերևում էին, մեզ կանչեցին, եկեք այստեղ, մի հատ Ուրալ էլ է գալիս, որտեղ իմանաք խփեք։ Բարձրացանք զինվորների մոտ, դեղ Շուշիի վաշտն էր, մի 7 հոգի պաշտպանում էր այդ բարձունքով։ Բարձրացանք վերևը, հենց մոտիկացանք, 7 հոգի իրենք են, երկուսն էլ մենք ենք։ Հակառակորդը տանկը մեզ վրա խփեց։ Զինվորներ, երիտասարդ տղաներ են եղել, ես այն ժամանակ եղել եմ 39 տարեկան, որ մասնակցել եմ, բայց այն երիտասարդ տղերում կային 18 տարեկան, 17 տարեկան, 20 տարեկան զոհվում էին, սիրտս սև է եղել այն ժամանակ, սառած է եղել սիրտս, այդ նույն 92 թվականի պատերազմի ժամանակ եմ մայրս է մահացել, ես մորս վրան արջունքեր չեմ տապել։ Այնքան մահեք տեսել։ Հա, որ ասում էին, ինչու չես լաս լինում քո մայրն է, ասում 17-18-20 տարեկան երիտասարդներ իմ գրկում մահացել են, սիրտս քարացած է, դրա համար ես լաս չեմ լինում։ Մեջին ու թուրքերը վերցրած հարձակվել են, այդտեղ կա ճանապարհ անտարի միջով, ասում եմ բարձացեք վերև, այդ ճանապարհը փակեցիք, բարձացեք վերև, այնտեղ մի հատ տանկ ա եղել, մեր տանկը, տեղ հաշմեր ու գայլի անտարի մեջ են։ Տեղ մեր տանկնա մենք էլ 13 հոգի զինվորա։ Ընդեղը ձել տանկը հարձակվել, 5 բմպ մեկը հարձակվել, ուրեմը 3-ը վերցրել ենք, 2 բմպ մարտական մեքենան ենք ոչնչացրել, տանկն էլ ենք վերցրել, մի հատ Ուրալ ենք ոչնչացրել։ Ձեր հետևակի մարտական մեքենան թե տանկի հետ միասին, մեր տանկի հետ միասին ոչնչացրինք, այդքան եւ 20-30 զինվոր ոչնչացրինք։ Մի գիշեր դրանց հետո անցավ, վերևից հրաման եկավ, որ թուրքերը կսապատով հարձակվել են։ Հրաման եկավ, որ դուք հետ քաշվեցեք, միջև մեհմանու խաշմերուկու։ Այն ժամանակ ցոր ա եղել։ Կենտրոնական պաշտոնական շրջան։ Հա, որ ցորը շրջափակման մեջ չմտնի։ Չընկնի։ Այնքան պիտի պահեք այդ ճանապարհը, այդ խաշմերուկու հանցուկ կսապատից բարձրանա, ցորը կարողանա փրկվի։ Ես էի հայերյան մեհեռնա եղել։ 3-4 ժամ կռվի մեջ ենք մտել, 3 կողմից հարձակվել են մեզ վրա մեր մարտական մեքենայի կրակումը, բայց այնքանա բախտներս բերել, որ գրանտամոտով խփել են, չի կպել, թուրքի տանկը ձախ կողմից խփելա, չի կպել, այնքան սպասեցինք, որ չորը եկավ, իրան զորքերը անցավ, միջև վերջի զինվորը։ Բարձրացածի կոմիսարիատ, ասացի մենք գործտուվեք առաջի գծի իրա, որ ես չնեմ, պատերազմ մեջ ենեմ։ Զինվորական գորքույկը Սովետի ժամանակ որ կար, բաց առաջի տեսան ես հակաոթային պաշտպանության գծով ծառայում էի։ Ինձ ուղարկեցին հակաոթային զորքերը, մի մեքենա տվեն, վարորդ մեխանիկ։ Ասաց ակայի վրա 2 ամիս ծառայելուց էլի առաջի գիծ գնացի, որ ինքնատիրներ խփեք։ Ուրեմ 2 ամիս հետո ես տվին լեյտենանտի կոչում, տվին զամպածի սպառազինությունների գծով տեղակալ։ Դիվիզիոնի հրամանատարի սպառազինությունների գծով տեղակալ։ Մասնակցեցի Ֆիզուլիի, Ջաբրայիլ, միջև Մինջևանի սահմանը։ Ես որ մասնակցի եղել, 2 նաթիր ենք խփել, 2 հատ ուղղաթիր։ Սարայցի դիվիզիոնում սպառազինության գծով տեղակալ, միջև 2000 թիվը։ 2000 թիվին դիվիզիոնը քայքայվեց, մի հատ մեծ դիվիզիոն սարքեցին, ուղարկեցին ինձ էլ հետը Հադրութի շրջան։ Միջև 2004 թիվը ծառայել եմ Հադրութի շրջան դիվիզիոնի աշխատանքի գծով տեղակալ։ Ազնագազմի հետ տարող աշխատանքների գծով տեղակալ։ Աշխատանքի գծով տեղակալ, միջև 2003 թիվը։ 2003 թիվից միջև 2004 թիվը դիվիզիոնի հրամանատար։ Կասնվես տվին կարորյա պատերազմի ժամանակ, Մենք շուտ պատրաստվեցինք հազատամարտիկներս, միասին մեկնեցինք առաջիկից։ Թալիշից մոտորապես 10 կիլոմետր ներքևեր Բաշ-Գարա գոյունլու թուրքական գյուղի դիմացի առաջիկից։ Հայրության մի պոստը ամենաառաջիկիցն ա եղել։ 9 հոգի այդ գծում ենք եղել, որից մեզ հետ կային երիտասարդ կամավորականներ։ Իսկ մեր ազատամարտիկների միությունից այդտեղ ես եմ եղել, Աբրամյան Մաքսիմ եղել, Դանիելյան Կարենա եղել, զինվորներ պաշտպանում էին, բայց մեր մտանք այնքան են ուրախացել, աշխարհով մեկ են դարձել, ոգի բարձրացել է, ոգի բարձրացել է, ուզում եմ առաջ գնալ։ 4-ին առավոտը այդ գետի հրամանատարը ասում է, մեքենայա բարձրանում, Սալյարկայա տանը, որ տանկերեն լիսկավոր են թուրքերը, իրանք մեզնից 152 մետր բարձր են, ասում է, եթե լիսկավորեցի, մեզ վրա կրակելու են։ Մի հատ բլի մոտ կամ մեզ բլի մոտից հնդացի հրամանատարը պերատրա հրամատի մեջ, ես կրակեցի 600-800 մետր հեռավորության իրավ, կրակեցի, բենզինավոզը վառվեց, 15-20 րոպե չանցած, ասում է, հիմա էլ Ուրալ մեքենան է բարձրանում, արկով բարձած, հեռատեսը ես, հեռադիտակով ոնց որ տեսնում եք, սելենցես իմ աչքերով տեսնում։ Վարորդին նշանառույթ տակ դրի, որ կրակեմ, այն արտեղ կար Սարի լանջի վրա, ուզում էի բարձրանա այնտեղ, որ կրակեմ, Սարի լանջով իջնի մեքենան, շրջվի, կրակեցի, բայց վարորդին չկպավ, թե արգի կպավ, թե ինչի, պայթես մեքենան, շրջվեց, մի 10 անգամ գնաց, ստայել այդպես վարվեց, հետո մի 15 րոպե վերանցավ, եկան ասեցի, մի հատ մեքենայա վերևից իջնում, ուազավ, կրակ բաց արեցի, մի 2 մետր բարձացավ ուտ, կրևը դադարեց, մի 2-3 օր հանգիստ էր, ասացինք տղեր, ձեզ լավ նայեցեք, ձեր դուխը բարձր պահեցեք, եթե մի հատ կրակոս լինի, մենք պատրաստենք միշտ այնտեղ ենք լինել։ Որ հաղթանք, դա պիտի պաշտպանվի, այս հողերը, որ արյունով ներկված շղաղված է, չպիտի հակառակորդը մտնի և կողքորտի այդ հողը մեր հերոսների արյունը։ Չենք ուզում, որ պատերազմը լինի, ուզում ենք խաղաղություն լինի, թե իրաց մեջ լինի, թե մեր մեջ լինի, խաղաղություն լինի, եթե իրանք կարողանան այդ խաղաղությունը իրաց մեջ պաշտպանեն, համաձայն ենք ամեն ինչով պատրաստ լինենք, պատերազմը հայտարարում պատերազմ կմտնենք, խաղաղությունն հայտարարում պատրաստենք, ինքը պիտի հասկանա, որ ամեն պատերազմը պարտվում է, չեն հասկանում։ Վաղը մայիսի 9-ը երատոն, ինչ կմաղթեիք մեր ժողովրդին, ձեր շնորհավորանքները։ Լինենք միշտ միասնական, ճշնամու հարձակման ժամանակ կարողանանք պաշտպանել մեր հայրենիքը, ես ուզում եմ առանձնապես շնորհավորել մեր ազատամարտիկների, Ղարաբաղի բոլորին, փոքրից թե մեծերին, բոլորին շնորհավորում մայիսի 9-ը, առաջի գծում կանգնած բոլոր զինվորներին և նոր սերունդին, որ մեր նոր սերունդը կարողանա պաշտպանի մեր հայրենիքը, և այս թափված արյուններ չմոռանան, խնդրանքս միանտայա։ I know.